each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Een mooie antieke van Dusty Springfield aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. En zij doet aan wensen en aan hopen en dat heeft ze lang volgehouden trouwens hoor. Maar het nummer, deze knaller van een hit, kwam uit 1966. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Helaas nog zonder Harry Kuipers, die is nog even weg. Maar we hopen natuurlijk dat hij snel weer bij ons aanhaakt. Dus vandaag moet u het even met mij doen, het is even niet anders. In de show gaan we het hebben over tokkelinstrumenten en tokkelinstrumentenbouwers. Nou ja, eentje eigenlijk. John van Goot, hij doet daarin en hij geeft ook lessen in die instrumenten. Dus dat is best wel interessant om naar te luisteren straks. We gaan praten met Chantal Miley. Zij is logopedist en dyslexiebehandelaar. Wat is dat vak? Wat doet ze allemaal? En wat zijn haar resultaten? Je hoort dat later in de show. Roel Beeftink. Beeftink Funken, om mij te horen zeggen. Tjonge, joh. Zo'n dubbele naam is altijd lastig. Hij is directeur-bestuurder van Delft Fringe Festival. Wat is dat voor een festival en gaat het dit jaar door? Ik ga er helemaal van stotteren, kun je nagaan. Nou, vast wel. Er is vast wat te beleven bij de buren, zal ik maar zeggen, in Delft. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Ik zou zeggen, stay tuned. someone no more. For that sweet, sweet reggae music playing, the smell of perfume fills the air. The mood is right, come home. Me out here on the floor. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me till I want no more. There's a feeling of love deep inside me. This heart of mine is pounding in my brain. I feel the fire. Till I want no more. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Come on, come on. Rock me, rock me, rock me, baby. Yeah, rock me till I want no more. Johnny Nash, hier in de late avond. Rock Me Baby. En Elton John met Song for Guy van een hele lange tijd geleden. Ik word er nerveus van. Wat is het vandaag? Ja, eigenlijk is het gewoon omdat ik mijn vriend en collega Harry Kuipers een beetje mis. En hier voor een plaats vervang. Tijd voor een gesprek over logopedie hier in de show. Mijn gast is Chantal Mailly. Chantal, welkom. Dank u wel. U bent eigenaar van Logo Media en logopedist en dyslexiebehandelaar. Dat heeft alles dus met taal te maken. Dat klopt, ja. Zeker. En je hebt een eigen praktijk? Ja, ik heb een praktijk in Dordrecht en 4 collega's die bij me werken. En we zijn echt gespecialiseerd op taal en op lezen, spellen, dyslexie. Dat ja. is voor kinderen? Ja, voor kinderen. Eigenlijk vanaf jong, want taal begint al heel vroeg. Ja. Dus kinderen komen heel vroeg, komen ze al bij ons. Hopen we ook overigens. Want hoe eerder je erbij bent, hoe beter dat is. Maar ja, wanneer moet je dan komen? Want als je normaal gezond kind wat goed brabbelt en babbelt en doet, dan zeg je, nou ja, als ouder, dat is niet nodig. Klopt, ja. Maar wanneer dan wel? Op onze website staat een overzicht wat ouders kunnen bekijken over de mijlpalen van de taalontwikkeling. Dus aan welke minimum eisen een kind moet voldoen qua taal. Hmm. En als het kind nog niet op die leeftijd functioneert, dan is het zaak om de logopedist te benaderen en om advies in te winnen voor extra begeleiding of hoe we de taal extra kunnen stimuleren zodat kinderen verder kunnen groeien. Dyslexie, zeiden we al, dyslexiebehandelaar. Ja. Ik begrijp tegenwoordig dat er heel veel kinderen zijn met dyslexie, meer dan vroeger. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat het vooral ermee samenhangt dat er een betere signalering is. Ja, dat zou ik ook denken. Ja. Dat zou best eens kunnen, ja. Ja, ja dus, want ik hoor van heel veel ouders, hoor ik ook van ja, ik ben waarschijnlijk ook dyslectisch, maar bij mij is het er nooit uitgekomen of er is nooit onderzoek naar gedaan. Ja, precies. En nu is er echt een veel betere signalering op het gebied van dyslexie, waardoor kinderen dus eerder geholpen worden en waardoor dus ook de kansen voor het volgen van onderwijs en voor dus een toekomst, ook een werkzame toekomst, echt verbeteren. Kan je het genezen? Nee. Als je het ziet, dat het is geen ziekte natuurlijk, maar het is een afwijking. Het is een handicap. Handicap, ja. Je wordt ermee geboren en het blijft zo. Geldt ook voor de taalontwikkelingsstoornissen. Dus dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen zie ik eigenlijk als eenzelfde soort problematiek, namelijk een hardnekkig probleem. Mm-hmm. Je kunt begeleiden, dus je kunt kinderen leren om er op een betere manier mee om te gaan. Je kunt ze zelfvertrouwen meegeven, zodat ze durven en dat ze het proberen aan te gaan. Maar het is niet iets wat je wegneemt. Kinderen niet meer als dom beschouwen. Wat deze vroeger kinderen nog wel eens gezegd. Nee, absoluut niet. Dat gebeurt toch niet meer? Nee. Hoop het niet. Ik hoop dat we dat er wel uit hebben. Ja. Nee, deze kinderen zijn absoluut niet dom. Sterker nog, al zou je een lagere intelligentie hebben, dan mag je niet eens het stempeltje dyslexie krijgen. Nee. Mooi om dat vak te uitoefenen, denk ik. Al lang met taal bezig in je leven? Ja, sowieso ben ik met de opleiding logopedie gestart. Na de HAVO ben ik naar de logopedieopleiding gegaan. En ja, dat vond ik hartstikke leuk. Het kriebelde wel een beetje van, is dit het nou wel helemaal? Maar uiteindelijk kwam ik in mijn vierde jaar stage bij Mario van Overveld terecht. Mm-hmm. Logopedist en orthopedagoog. En hij was heel erg thuis in de dyslexiebehandelingen. Dus sinds 2001 ben ik eigenlijk al bezig met dyslexie en met taal. Dus ja, er zit een lange historie zit erin. En daardoor ook gegrepen. Ja, absoluut. Met, ja. Met alle zaken die absoluut. Je doet. Absoluut, ja. Mooi om dat vak mee te maken. En je wil ook heel Nederland daarvan laten profiteren. Want we zeiden al, je zit in Dordrecht. Ja, klopt. En de omgeving van Dordrecht kent je natuurlijk wel. Maar er is ook een website, begreep ik, waar heel Nederland gebruik van kan maken. Ja, klopt. De hele wereld als het moet, maar het gaat over het Nederlands. Dus. Ja, ik heb de website groeimettaal.nl. Hmm. En natuurlijk ook Logomedia van mijn logopediepraktijk. Ja. Maar op groeimettaal.nl, daar komen allerlei verschillende trainingen naar voren. Onder andere op het gebied van taalontwikkeling zit ook een stukje spelling zit erbij. Zodat kinderen zelf met die spelling aan de slag kunnen gaan. En na de zomervakantie komt er ook een training voor de dyslexie te staan. Maar even kijken op Logomedia, dan kom je van alles tegen wat met taal te maken heeft. Zeker. En daar kan je ook verbeteringen vinden. En als ze bij jou terechtkomen, wordt het zeker verbeterd. Dank u wel. Chantal Maillie, dank je wel voor het gesprek. Je bent eigenaar van Logomedia en de Groeischool Dordrecht en dyslexiebehandelaar. Helemaal mond vol. Maar wel leuk om te doen nog steeds. Ja, zeker. Absoluut. Dank u wel. Dank je, nogmaals. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Je zou bijna zeggen, muziek voor de oude hippies onder ons. Mayflower, want dat komt een beetje uit die tijd, hè? Rain Sans Sang. En Edith Piaf bijvoorbeeld, haar wereldberoemde Non, je regrette rien. Ik zeg het maar heel langzaam, want dat Frans, dat is niet mijn beste taal, zal ik maar zeggen. Je bent bij de late avond en we hebben de lekkerste muziek voor je, maar ook een interessant onderwerp zometeen. Na Bonnie Sinclair met I Won't Stand Between Them. Het gaat dan over John van Gol. Hij is tokkel-instrumentenbouwer en geeft gitaarlessen in klassieke muziek en flamenco. Wat hij daarmee doet en wat hij daarmee bereikt, dat hoor je zo meteen dus over een minuut of drie. In de studio heb ik als gast John van Gol. Hij is instrumentenbouwer, tokkel-instrumentenbouwer, zegt hij zelf ook. Welkom, John. Dankjewel. En je bouwt luiten. Luiten bouw onder ik. Andere. Onder andere, ja, luit, gitaar, en barokgitaar en de vihuela. Dat is een vak wat niet zoveel voorkomt in Nederland, volgens mij. Nee, op professionele manier al zeer zeker niet. Nee, Hoe ben je daartoe gekomen om zo te gaan? Altijd als klein kind al belangstelling gehad voor de snaarinstrumenten? Nou, eigenlijk wel, want ik heb eigenlijk al lang gitaar willen leren spelen. Dat is er uiteindelijk op mijn 14e van gekomen. Mm-hmm. Maar ik ben daar op een gegeven moment redelijk goed in geworden. Vooral op de klassieke gitaar. En mijn toenmalige leraar zei van, jij moet ook les gaan geven, want daar ben je erg goed in. Ja, ja. Nou, dat heb ik dus gedaan. En wat krijg je dan op een gegeven moment? Dan zit er een leerling gitaar te spelen en die zegt hij van, goh, meester, van waar komt de gitaar eigenlijk vandaan? Hoe wordt dat gemaakt? Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. En daar heb je wel in gaan verdiepen? En ik ben in de jaren 70 ben ik me daarin gaan verdiepen. Ja. En toen kwam ik bij een muziekzaak in Utrecht en daar vond ik een boekje, Make Your Own Guitar. Mm-hmm. Ik denk, nou, dat moet ik hebben. Ja. En dan weet ik in ieder geval hoe een gitaar in elkaar zit en wat daarbij komt kijken, zo'n beetje. Ja. Hoeveel heb je er gemaakt en weggegooid voordat je het een goede gitaar of luid had? Je bent met gitaren begonnen natuurlijk. Nou, ik ben met gitaar begonnen en de eerste gitaar die heb ik nog altijd. Want okay. Ja, daar zat natuurlijk toch, uiteindelijk is dat toch wat lastiger als je denkt om dat te bouwen. Mm-hmm. Maar ik ben inmiddels aan instrument 137. Doe maar. En dat is dus een kopie van een Panormo gitaar uit 1831. Dat is een heel werk om dat te maken. Maar daartussendoor geef je op het moment ook nog lessen? Want je gaf ook flamenco les. Nou, ik les als zodanig. Ik heb nog één vriendin van mijn vrouw. Die probeer ik wat gitaarspelen bij te brengen. Mm-hmm. Daarnaast doe ik nog flamenco dansbegeleiding op de Vrije Academie in Delft. En dat doe ik eigenlijk ook alweer een 30, 35 jaar, denk ik. Dus daar zit ook wel wat dingen in die je al langer doet. Ja, daar zit ook wel wat ervaring achter. Dus. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dat betekent dat je gewoon door gaat bouwen? Ja, ik ga gewoon doorbouwen. Ik ben inmiddels wel al met pensioen en AOW. Ja, maar dan heb je de dag voor jezelf. Want dan heb je, het is naast je baan geweest, hè? Voor de duidelijkheid van ja, de luisteraar. Ja, maar mijn baan, zeg maar, bij de douane, die is dus al in de jaren 80 beëindigd. Oh, okay. Oh. Want het vervelende is, ik heb een reumatische aandoening. Dat maakt verder niet uit. Daar heb ik verder weinig mee van. Tenminste, ik heb er wel last van, maar tanden op elkaar en door, zeggen ze dan. Het werk gaat nog steeds door. En het werk gaat gewoon door. Maar omdat daar in dat tijd natuurlijk vielen de binnengrenzen weg. Oh ja. In de Europese Unie. Toen moesten er zo'n 5000 man bij de douane uit. Ja, ja. En wie was er natuurlijk als eerste aan de beurt? De kneus. Ja, precies. Ja, maar gelukkig hadden we toen, was er net een beginnetje gemaakt met de Arbo-dienst. En de arbeidsdeskundigen en dergelijke. Dus er is gekeken en die hebben gewoon gezegd van, joh, ga nou kijken of jij dat gitaarbouw op een professionele wijze kunt ontwikkelen. Want dat deed je al naast je werk. En dat deed ik al naast het werk. En dat is uitgelopen? En dat is uitgelopen tot een professioneel beroep. Ja, ja, ja. Dat is mooi om dat allemaal te horen, dat verhaal. Ja. Maar het is een unieke ervaring in Nederland. Er zijn maar heel weinig luidbouwers, gitaarbouwers, hè? Ja, nou, gitaarbouwers zijn er wel wat meer. Maar luid is toch bijzonder. Ja. En dat gaat ook vaak alleen op bestelling. Er zit veel meer achter dan alleen even snaren spannen. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja, dat is zeker. Als mensen wat meer willen weten over jouw hobby, nou, je beroep eigenlijk, je passie kan ik beter zeggen. Ja. Dan moeten ze bij de website zijn. Dan moeten ze bij de website zijn. En als je dus John van Gol luidbouw of gitaarbouw Delft invoert in Google, dan kom je rechtstreeks op de site uit. Ja, als mensen dat willen weten, dan kunnen ze daar terecht en al die dingen zien. Ook foto's daarvan die jij gemaakt hebt. Ja. John van Gol, luidbouwer en gitaarbouwer en al zijn hele leven lang daar met de muziek bezig. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Waterkant, we gooien alles.

the king of hearts, the joker's away. Celine Dion. Ze is onsterfelijk. En misschien zelf niet persoonlijk, maar haar muziek natuurlijk wel. Marco Borsato hoorde je ervoor met Waterkant. Zometeen gaan we het hebben met Roel Beeftink. En Roel heeft ook wel weer een heel bijzonder beroep. Hij is namelijk directeur-beheerder van Delft Fringer Festival. Een heel leuk festival. Gaat het door? Ik ben benieuwd. Je hoort het zo meteen na een hele mooie van Paper Kites, Bloom. In the morning when I wake, sun is coming through. Oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces. A song I can't get out. Can I be close to you? Close to you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. gast in de studio heb ik Roel Beeftink-Funken. Hij is directeur-bestuurder van het Delft French Festival en assistent zakelijk leider van de Nederlandse Dansdagen. Nou, bij het French Festival is het toneelfestival, nou ja, een creatief festival, hè? Mm-hmm, Roel, welkom, overigens. En daar komt ook dans tevoorschijn, neem ik aan? Ja, absoluut. Ja. Dans is jouw passie? Nou, ik heb wel een sterke verbondenheid met de dans, ja. Ja, ja. En zakelijk leider van de Nederlandse Dansdagen, kom je dan zelf nog aan dansen toe? Nee, zeker niet. Maar dat is ook de reden waarom ik dit vak nu doe wat ik doe. En dat is zelf niet uitvoerend op het podium staan. Verder iets wat voor de bühne geschikt is het zeker niet. Nee, nee, nee. Heb je dat ooit gedaan? Ja, ik heb een opleiding aan de Dansacademie gevolgd. Ja, en ook gedanst in een zaal met publiek en zo? Ook dat. Ja, ja. Dus ik weet wat het is om maker te zijn, om danser te zijn. Om, ja. En heeft dat dan nog voordelen voor jouw directeur zijn van French Festival? Ja, zeker wel. Ik denk wat het voordeel is dat ik weet hoe een maakproces van een voorstelling tot stand komt. En dat ik snap waarom bepaalde onzekerheden of bepaalde manieren van werken gebruikelijk zijn. En dat zorgt ervoor dat je daar beter of nou ja, in ieder geval respect en begrip voor kunt opbrengen. En dat je niet alles puur op de deadlines bijvoorbeeld. Nee, en ook niet theoretisch alleen, maar precies. Je kent het van binnenuit. Ja, inderdaad. Ook wat de artiest meemaakt, ja, denk ik. Precies, ja. Maar het French Festival, moeten we niet denken dat het alleen dans is. Hè? Nee, dat zou je bijna niet denken als de directeur alleen maar voor dans. Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat we presenteren de breedte van de podiumkunst. En dat vind ik ook ontzettend belangrijk, want vanaf het moment dat ik bij het festival kwam, toen was dans eigenlijk helemaal geen vaste waarde dat werd geprogrammeerd. En dat ben ik wel gaan toevoegen. En vervolgens heb ik bijvoorbeeld ook opera toegevoegd aan de genres die we presenteren. Ja, ja. Om echt te zorgen dat je als publiek een zo breed mogelijke kennismaking kunt hebben met die podiumkunsten. Ja, altijd geweest? Tussen de schuifdeuren vroeger als klein jongetje? Ja, ik denk dat het wel altijd één onderdeel is geweest. De toneelspelen, daar is het wel voor mij begonnen en ook wel dansles gehad. Maar ik kan niet zo goed pinpointen van dat is dat moment geweest of een voorstelling of een moment in mijn leven. Maar ik ben daar wel langzaam naartoe gegroeid. En het is een podiumkunst wat geen taal nodig heeft en daarmee heel universeel is. En, maar ja, nu directeur van het French Festival, dat slokt veel tijd op. Dans kom je dus niet meer aan toe eigenlijk. Nee, precies. Nee, ja, af en toe in de kroeg als het weer mag. Als in de kroeg mag, ja, dat zei je al. Dus dan kan. Is dat het nadeel? Of zeg je nou ja, het is niet anders dan het is? Nee, weet je, ik heb daar helemaal vrede mee. En ik ben heel erg blij met de keuze die ik heb gemaakt en de kansen die ik heb gekregen. Dus ik, weet je, op een gegeven moment moet je ook erkennen waar je krachten liggen. En er zijn veel meer anderen op deze aardbol die beter zijn in de performing arts qua dans of überhaupt andere kunsten. Ja, dus dat laat ik graag over. En ik creëer graag een plek waar ze hun talenten kunnen laten zien. Ja, dat ben je in ieder geval bezig geweest om dat toch een plek te geven in dat hele festival. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is gelukt. En wat dat betreft kan je nog jaren vooruit, denk ik. Ja, we zijn dit jaar begonnen aan een nieuw meerjarenplan. We werken altijd kunstenplannen wat 4 jaar duurt. En dat zit vol met ambitie, dus we zijn nog niet klaar, zeg maar. Nee, dat is duidelijk. Nou, het is mooi om dat verhaal te horen over hoe je kan beginnen met dansen en dan toch je verbreedt tot allerlei andere zaken die ook heel belangrijk zijn om de cultuur in Nederland levend te houden. Yes. Dat sowieso. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Heel veel succes met wat je allemaal doet. En het French Festival, als we dit uitzenden, is in ieder geval afgelopen. Maar volgend jaar weer? Zeker. Daar zijn we al stiekem zelfs met de voorbereiding al voor begonnen. Doe maar. Regeren is vooruitzien. Dus dat is in ieder geval gelukt. Yes. Roel Beeftink-Funken, dank voor het gesprek. En succes met wat je allemaal doet. Tot middernacht, de late avond. Frozen in time. Linda Ronstadt en Aaron Neville samen in All My Life. En dat was het voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. In vervanging van Harry Kuipers, die is even afwezig. En in die tijd zullen Bert de Wolf en ik zijn afwezigheid opsieren met onze aanwezigheid. Morgen zit die Bert de Wolf hier. Die Bert de Wolf, moet je mij horen. En hij zal dan weer prachtige plaatjes voor je draaien. En leuke onderwerpen aansnijden in de show in De Late Avond. Tot besluit van deze show. Seal en Let's Stay Together. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat slapen, dus mooie dromen. En ga je werken en blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik wijs je nog even op onze website, www.delateavond.nl. En op onze socials, daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Say that since we've been together, loving you forever is what I need. Yeah. Oh, let me be the one you come running to, 'cause I just can't see.